أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. دیزن رد کئی رسم باطل د یهود او د مشرکانو چې دا غیو غلط رسمو چې غیب میاشتو کې مخکیواله رستواله کو او میاشت د حرمت به د خپل زینه بدلولې. نا الله جل شانو د مقام کې بدی خلق رد کئی چې ان عدت شهور یقینا شمار د میاشتو عند الله د الله په نزبان نه اسنا عشر شهرن فی کتاب اللہ دولس میاشت دی په حکم دا الله کې یوم خلق السماوات والارض دا غر وزنا چې پیدا کری دی اسمانون او زمکا دا کمیر وزنا چې الله جل شانو اسمانون او زمکا پیدا کری دی کنا دولس میاشت دا کال لے او دولس میاشت الله پیدا کری دی اور دینه دا پته لګی دا چې اعتبار میاشت لدی دا الله په نس باندې او اعتبار دا هغه حساب لنه چې کم د نور حسابي اور دی وجنه اهل علم وی چې دا واجب دی په مسلمانانو د دې آیات په حکم باندې چې غریب په خپل لین دین کې او په خپلو مسلو کې دا میاشت حساب یو دا به معتبر دی. دا وجه چې په زکات کې دا میاشت معتبر دی انګریزی نه دارنګه ټول اسلامی احکام سمره چي دي کنه چې پای کې سم مسله د عدت راشي یا د بل سو نو اسلامی میاشت له اعتبار دی انګریزی میاشت له اعتبار نشته. تفسیر کبیر کې امام رازی ویلو لا يجوز لهم اعتبار السنه العجميه والروميه. هم دا شان ابو سعود خپل تفسیر کې وی چې مراد شهور قمریه دي د سپوږمې میاشتې از علیها یدور فلک و احکام الشریعه. معارف القرآن کې مفتی شفیع داغم دا خبره وا چې ردینه دا معلومیږي چې د الله په نس په احکام شرعیه کې د قمری میاشتې اعتبار دی. د دې قمری حساب سره په ټول احکام شرعیه روجا حج او زکات و غیره دا راځي. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے. ایسی قمری حساب پر تمام احکام شرعیہ روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ دائر ہیں. ادا بلا خبر ادا چیسے دو کلون اور تاریخ معلوم دو پارا قمری میاشت راغے حساب کتابم کولشے او دنور د میاشت حساب کتابم کولشے ذکر الله د دوالو بارکه فرمایلی ولې تعلمو عدد السنین والحساب. د تاریخ کې اعتبار دی له حاصله کې نوم ټیک د جایز دا لیکن الله تعالی د خپل احکام او د پاره د سپګمې حساب کتاب وکړلې او احکام شرعیه سوره جديده د سپګمې په حساب کتاب باندې دی د دیو جنا د دې محفوظ ساتل فرض کې فائدې ګره دا یاد ساته. مانه یو کلی کې په یو ځای کې صدا سي کسانی چې غیر دې میاشتو پته نه چې دا کوم میاشت چلیږي نو ټول د فرض ګناندار دي. په چې اوسو کسانو د پته نه دام پوره د لکه څنګه چې جنازه فرض کې فائدې کنه نو دا فرض کې فائدې په جندل چنند اسلامي میاشتې سیمه روز ده یا دا کوم میاشت چلیږي او اکثر خلکو دا پته نه ګوري خصوصا په خاریو کې چې ګوري ټول انګریزي حساب کتاب دی او الله جل شانوي چې دا الله حکم کې ګوري دولس میاشتې دي د کمی روز نه چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي دا وخت نه او منها اربعۃ حرم دا غینا سلور میاشتې حرمت والدی او عزت والدی. یو د موږ زبرګ میاشت وایو عربی کو ته رجب وای رجب المرجب او بل ته مون خالی میاش وایو عربی کې او ته ذوالقعده وایي او بل ته مون د لوی اختر میاش وایو عربی میاشتو کې داغې نوم ذوالحجه دی او بل ته زمونږ د پښتانه د اسنیانو میاش وایي ته محرم مو یسلګي دا څلور میاشتې دي رجب ذوالقعده ذوالحجه محرم ا د محرم ناسل کې کال شروع کیږي لکه دا میاشت د محرم چلی ده کنه نو محرم داړو به میاشت د اسلامي کال شروع شل کا دې میاشت نه بیا سفر دی نو بیا ربیع الاول دی بیا ربیع الثانی دی بیا جمادى الاولى بیا جمادى الثانیه بیا رجب دی بیا شعبان دی بیا رمضان دی بیا شوال دی بیا ذوالقعده ده بیا ذوالحجه ده د 12 میاشتې دي 12 شهرا فی کتاب الله ذالک الدین القیم دا دین کلک او مضبوط دی معنی صحیح او پورا دین دی نو فلا تظلمو فیهن انفسکم ظلم مکوی پا بارا دا دی که پا خلو زانونو بانده ظلم سده چه گناهو نکول دی یا ظلم داره چه دی با کم رسم کهو لکه مخ که تا استماع بلو رو ذکر کرو چه دی با دخپل غرز دا پارا دا میاشت مخ که کولی رستو کولی یا ظلم سده چه پا دی میاشت که او سلی جگر شورو کی او که تا سر سوک شورو کی نه تبا سر بیا که غزال نه مسئله دا خود تبا شورو که نه دا لا تظلمو فیهن انفسکم او قاتل المشرکین کافتن او جنگ اوکی دا مشرکانو طول سرا کما یو قاتلونکم کافا لکا چی جنگ کئی دی تاسو طول سرا تاسو طول سرا جنگی گی مسلمانی بدشی کنا نو تاسو طول مشرکانو سرا جنگی گی هر مشرک دا مسلمان دشمن دی او خصوصا چی مقاتل لی بیا اراده دا دا جنگ کولو دا مسلمان سرا او یاد هغه د املاک او د هغه د ملک او د هغه د جیداد د قبضه کولو یا غیظه د نقصان رسولو نو قاتل المشرکین کاف والم او پو شی ان الله مال متقین چې بشک الله د متقیانو ملګری دی کته متقی وي معنی دا الله او د الله د رسول د احکام او خیال دی ساتو الله بستا امداد کوي ان الله مال متقی تقوا څه ته وي چې الله کوم حکم را لېګلې له هغه حکم عملو کې کنه انما النسيء زياده في الكفر يقينا رستكول دمیاشتو زیاتواله ده په کفر کې رستكول دمیاشتو نسی رفمو چې دی به میاشت رستکړي که به اوس زمون جنگ شروع دی نو دا میاشت لاړی او دا به سلور میاشت پسې نو محرم به د خپل ځای نه اوچت کو ذوالقعده ذوالحجه به اوچت کو رجب به اوچت کو د خپل ځای نه بل ځای ته به کو دا به خپل اخواله دی اخواله کو حالان کې د سپمې صاحب کتاب ډېر خړی صاحب کتاب دی پدې کې زړه بر فرق نه راځي نو او د نورې صاحب کتاب جایز دی ټیک دا لګدا میا شروع د دسمبر او پسې بیا شروع کیږي جنوري خدا عجیبک میاشتې دی دا جنوري دا د یو دیر شو فروری ور پسې بیا کله دا 30 تو یکل دی یو کم دیر شو لیپ سال وته دی وی پای کې دی یو کم دیر شو شي په عام سلور کال پس لیپ سال لذي درې کال دا دی اتیشتو چلیږي نو بیا ورپسې مارچ دی هغه د یو دیر شو دی نو جنوري فروري مارچ اپریل بیا د دیر شو دی نو اپریل پسې مئی بیا د یو دیر شو دا نو جون بیا د دیر شو دی نو جولای اگست دواړه د یو دیر شو یو دیر شو دی نو سپتمبر بیا د دیر شو دی نو اکتوبر بیا د یو دیر شو دی نو نومبر بیا د دیر شو دی نو دسمبر بیا د یو دغه د حساب کتاب دی او دغه حساب ته وګورې کنه نو سلور کال پس یو ورځ نور سی واشوا ولی دی وی په پکال کې دغه چې کوم شمارې د دې د کوم میاشتې جديده او شماره تقریبا 365 نو 365 صحیح 1/4 دی ولی سلور کال پس دا یو ورځ پوره شي کنه دا درې کال نیمګړي نیمګړي تلا چې څنګه سلورم کال شنو دغه فروری هغه یو کم دیر شو دی حساب کتاب چې تاریخ بیا وګورې ډېر ځله دي دوباره کړي را دوباره کړي غلط دی دا انګریزي میاشتو اعتبار ګورې صحیح نه دی غلط دی خو زمو خلک عادت شوی دی سره دی کوي حالانکه سوچ چې کړو تقریبا 33 سال دوی دې ښکالا چې ته په انګریزي کلونو باندې وې نو اسلامي لحاظ سره د سلور دې ښکالا جوړ شي دې دا اعتبار هم ناقص دی او ٹھیک دی چې نفس جائز دی خو په احکام شرعیو کې ګولې ورېس اعتبار نشته نو الله جل شانی کوم ترتیب چې ما قائم کړل دی چې دا میاش په دې ټیمې ظالمانو تاسو لګې نو دا غینې خوا کوي زیاده فی الکفر دا زیات واله په کفر کې یو ضلوا به الذین کفروا زیادی کی دی شی په دې سره گمراهی د کافرو یحلونه عامن چې حلال غنی دی اغمیاش یو کال و یحرمونه عاما او حرام غنی هغه بل کال داولی لواطئوا عده ما حرم الله دې د پاره چې پوره کی شمار دا غمیاشتو چې عزت ورکړی دی الله غیلا فیحلوا ما حرم الله نو حلالې دی اغمیاشتې چې الله حرام کړی دی الله ول حرمت ورکړی دی دی د جنگونو عادي خلق او درې میاشتې مسلسل چې ذوالقعده ذوالحجه محرم دي ته به جنگ بن ساتل او انتظار کول ډېر مشکل وو نو دیو لګي دارا سمې جوړ کوخه د دې نه دا معلومه شوه چې شرعي عبادت داغه وخت بدلول او بل وخت مقرر کول د خپل ځان نه بغیر د دلیل نه دا کفر دی او حرام دی او دا لوی جرم دی چې دې نه دا پته لګیږي چې بعضې بدعات بیا سړی کفر ته ورسېږي ډېر خطرناک شي زوین لهم سوء اعمالهم خیست شوی دولی شوی دی دیتا دا بد عملونه ددی والله لا يهدي القوم الكافرين او الله تعالی توفیق نور کی قوم کافر تا ګور دې زه پورې دوه حصہ د سورۃ الملاړه ابتدا کې ما ویلو سلور حصیری اوله حصہ کې مشرکان او باس دیمه کې د اهل کتابو دریمه حصہ شروع شو دا به دین نن مې نمبر آیاته پورې پدې کې د منافقان او بحث ته او د منافقانو قبائح او رذائل ذکر کړي تقریبا شپږ او یا قبائح ذکر کړي دي په دې حصہ کې د منافقا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ما لکم سشوی دی تاسو لا اذا قیل لکم کله چې تاسو ته ویل شي انفروا فی سبیل الله اوزه پلار د الله کې اثاقلتم الی الارض ندران شیطان سوزمکتا تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فاصله د الله لار کې وجنګيږي نو تاسو زمکه طرف ته زور کوي معنی دنیا ته مایل کېږي ارز ذکر دې مراد دې دنیا لا مال او دولت ته لکه قران کریم کې راغلی وکنه چې ولکنه اخلد الی الارض نو ارز ذکر دې مراد نه مال او دولت او متاع او سامان دې دنیا دې کنه په دې مقام کې امداده اساقلتم الی الارض نو درانشه زمکه ته درانشه دنیا ته ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوښوی په دې ژوند دنیا من الاخره په وځ د اخرت کې په بدل د اخرت کې تاسو دا دنیا جوړی را خوخه ده خدا اخرت په بدل کې اخرت هم نه دی خوخه لکه دنیا ته درنېږي او تاسو د الله درزاد لپاره خپل ځان کړول خپل خپلت او یول خپل وینه تویول او خپل وخت لګول دا تاسو سنخ کاری ها ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره آیا رضائے پا جوند دنیا پا بدل دا آخرت کی من الاخرہ بدل الاخرہ عوض الاخرہ او من کل دا بدل او دا عوض پا معنی پا عربے کی راضی دے مقام کے قردبی بل تفسیر کے دارنگی روح المانی اغم لکلیو چی من پا معنی دا بدل لے لکر رستو حامیم زخرف شپیتا آیات کے با انشاءاللہ ہم دا سی معنی راشی ولو نشاؤ لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون الذ بلا سے معنی کہ کو غاڑو مونگا نو بغرزو استاسو بدل کے ملائک پزما کہ استاسو نائبان بئی استاسو نہ برس کر دی یا اوسی با آباد بئی پزما کہ منکم معنی بدلکم کنا نو من پ معنی دا بدلی ہا من الاخرہ پ بدل دا اخرت کے فما متاع الحیات الدنیا نو نہ دے دا سامان دا جند دنیا فل اخرت پ بدل دا اخرت کے الا قلیل مگر لگ د دې څه حیثیت نشته دا غوړه چې نیکان خلق په دنیا کې دانه چې کنه دې سره دنیا نه و دولت نو سره سپین نو ار سیلر کړه پرې خو دو او الله ته متوجیو او هغه دې سره اعتبار نه ورکو ولې دې ته پته و چې دا فانی دی نو زه خدا غواړم چې دا ټول عمر ما سره خو کدا ټول عمر ما سره شنه زه سره ټول عمر نشم پاتې کېږي انسان خو یې چې دا ټول عمر ما سره نو ته به سره ټول عمر پاتې شي اخو با پادشی خود با کم دائی تا خود اگر لگو عمر دی طبعی عمر چی تا پورا که خپل نو بیا بازی چی کم اللہ مقرر کلی دا دنیا نا نو دیس حیثیت دی ما متاعو الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل نو دیرا سامان دا جون دا دنیا پا بدل دا آخرت که مگر لگ پا مقابل دا آخرت که مگر لگ الا تنفرو کتاسو نوز جہاد لا یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کتاسو لا عذاب دردناک دا منافق ته زور نه ده کنه چې دا لا صفت ته اصل کې چې هغه دا کار نه کوي هغه دې سخت ته نه وي تیار وی کنه وځه نو یعذب کم عذاب علیما عذاب بدر کی تاسو تا عذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم او بدل کی برا ولی استاسو بل قوم سیوا استاسونا علاو استاسونا تاسو بدل کی با اللہ نور را ولی اولا تزروه شیئا او تاسو با ضرر نشیور کولی اللہ تا حز ضرر اللہ تا ضرر نشیور کولی لا تزر الله یا لا تزر الرسول پیغمبر تاسو ضرر نشي ورکول کتا سو غسر ملګرتیا نه کوي jihad نه کوي ځان ته ضرر ورکوي او الله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی نو په دې قدرت لري کتا سو به ختم کی او نیستو نابود وو کی نمو نشان بم پات نشي او تاسو بدل کې بنور راولي بل قوم براولي او غو بیا داسې نه اغي بیا د الله د دین لپاره هر قسم قرباني کوي لکه صحابه تو ګوره زموږ مشرانو تو ګوره په هر دور کې خپل تاریخ خام خزان کړ ساته د مسلمان چې کم تاریخ دی کنه دا تاریخ ساته تا مشران تیر شوی دی او په دې دنیا غي وختونه تیر کړی دي اغي چې الله کم عزتونه ور کړیو نو دا اغي زرم برقم تا سره نشته چې کم عزت او روب او دبدبا او هيبت الله هغه مشرانو لور کړو سره لدی نه چې ساده جدید ټکنالوژي او د جديدیت کو سره نو دا ماشينري نه وي لیکن وګوره دا پسو دا پدی چې هغه صادقو صحیح مسلمانانو دا الله د حکم تابعدارو ځکه الله مخکې فرمایل چې ګوره کدا کار نه کوي کنه او نفرت کوي نو الله به عذاب درکې ولی بنه درکې چې یو کافر لګي یو بت پرس لګي یو باطل پرس لګي او هغه د خپل دین لپاره ډوره مړانه کوي ډوره قرباني کوي چې اگر هغه له مسلمان د سینې درځي چې میدان ته شاو دی رستو کیږي کنه نا الله جل شانو عذاب نور کوي بیا الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما او الا تنصروا اوس کله دی پیغمبر مرسته او مرګرتیا نه کوي د سره نو ځي jihad لا نا الله سره امداد کړی دی او غره دی پیغمبر امداد کوي او صحیح ضرورت نشته منافق ته زور نه ا د اخیری صورت ته ورخه دی پس صرف یو صورت راغله دی سوره نصر آی کې احکام نشته اذا جاء نصر الله والفتح د اخیری صورتونو کې دی دغه وخت کې مدینه منوره اخیری دور کې دا صفتون ناکار منافقانو کی موجودو کنا الا تنصرو کتاسو امداد نکوه دا دی پیغمبر سرا فقد نصره اللہ یقینا امداد کلوه اللہ دسخا اللہ او سر مخیم کلوه نمانا رستو بوم کئی کنا کلا از اخرجاو اللذین کفرو کلا چیو باسلو دلالا کافرو کافرو رو باسو دخپل وطن ثانی اسنینی دویمو ددوونا دویمو ددوونا ولی یو سره ابو بکر رضی الله عنه دی یو نبی علیہ السلام دی نه دی دیم شدت وونه کنه ایز هما فی الغار کله چودا دواړه په غار کې کافرونه چې کله روتل د منزنا نبی په لار کې په یو غار کې پنای واغستاو مشرکان ور پسې سری گریوان کردل چې کوم دی به لاندې کو او خلینو وتا ایز هما فی الغار ایز یقول لصاحبه کله چې وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابی ته خپل ملګری ته لا تحزن ما غمجن کیگا ان الله معنا بشک الله زمون سخه دی دا آیت کریمه ده کنه چې سفیان ابن عیینه رحمه الله وی خرج ابو بکر بهذه الايه من المعاتبه التي في قوله الا تنصروه دا کوم زوره چې الله په دې جمله کې ورکوې چې ګورې که تاسو د پیغمبر امداد نه کوئ نو الله یې سره کړی دی او کوي به نو د دې زوره نه نوي ابو بکر رضی الله عنه وځه او د دې وجه نه شعبی رحمه الله وی الله طول زمکه والا له زوره نه ورکوې په دې آیات کې سیوا د ابو بکر رضی الله عنه زاد المسیر کې ابن جوزی را نقل کړو د سفیان رحمه الله دا قول قرطبی خپل تفسیر کې را نقل کړو او سان یس نه نه زمو د دوونه ها ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل شانہ ثانی دا محمد رسول اللہ وگردہ ثانی اسنین دینا دا پتہ لگے دا علماء دا دینا ثابتی چی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محمد رسول اللہ ثانی و پاکسر و مناطب دینی ہوگی دا غا وجر چی اللہ کل نبی علیہ السلام مخلوق ترو لے گو نلوم بے اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ راولے پاکی چونو چرانے دکڑی کچھ سنگ آگو تا پیش کئی اسلام نسم دستی اگر آگلے دے او بیا لاړو او نبی علیہ السلام جو سم کار کو دعوت چلو نو تو مغشان دعوت چلو تر دې چې لویلوی کسان طلحه رضی الله عنه زبیر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه دا لویلوی کسان د ابو بکر رضی الله عنه په دعوت اسلام ته راغلي دي ښا دا دغه دعوت وو چې هغه چلو او بیا ثانی اسنین ته دعوت ال الله کې دي دارنګې کوم ځای کې چې نبی علیہ السلام د جهاد میدان کې ولاړو دی به سره ترخ کې ولاړو فاتحه رستو شوی ته نه یو قدم نو قدم په قدم د نبی علیہ السلام سره لري دغه وجه چې نبی علیہ السلام کله بیمار شو په هجر دنیا نه زم د حدیث کې راځي او د مقام کې مفسرین نقل کړي کبیر کې امام راضی چې مروا ابا بکر فلیصلی بالناس مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر دا وایي چې ما په دې خلکو له مزور کوي اغه مقام کې د عائشه رضی الله تعالی عنها چې د ابو بکر رضی الله عنه لور ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیانو کې ډیره محبوبه و نبی علیہ السلام ته اغه د الله رسول انه رجل رقیق القلب اخو دا چې سړی دې چې ډیر نرم زړه دی په طاقت باندې لري چې رشتہ په ځای باندې دوی د نبی علیہ السلام هغه ډیر غوسه شو اعلان تن صاحب یوسف او یمرو ابا بکر فلیصلی بالناس دا وي دی وجنه خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی الله شیگان چې کله باندې وي ناغي بانگه سوی اشهد ان علیا ولی الله و وصی رسول الله و خلیفۃ بلا فصل سوشه دروغ وی ها تلککڑی درو او په دنیا کې چې څومره دروغ دي کنه دا الله سي سي کې نه هي سي پدیشي غانو کې دی روافظو کې ثانیس نن اغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې چې نبی علیہ السلام خپل وی مر و ابو بکر فلیصلی بالناس او ابو بکر رضی الله عنہ هغه مقام لري یو مقام کې محمد رسول الله او درېدو وې تاسو ته یو خبره کوم ما سره ډیرو کسانو منډې والی دي او ډېر سختې برداشت کړې دي ځکه اول دور د اسلام ډېر د سختو دور دی ډېر د تکلیفونو دور دی او ما د ټولو چې څومره کړهونه غي کړې دي تقریبا داغي د احساناتو بدله ما دا کړې دي چې چا سکړې دي کنه دا داغي مناسب بدله ما اغله ورکړې ده سی واده ابو بکر رضی الله عنه چېرې د بدله زنه شم دا کولې لا به الله دا کوي دغه وخت کې عمر رضی الله عنه دا وی په زبوله ټول خپل عمر عبادت او بندګۍ چې ما سره نیکې دي دا ورکم پوجي دي مال صرف دا غ شپو بندګۍ راکی هغه شپو چې د نبی علیہ السلام سره غار کې صرف هغه راکی کنه هغه ملک کړي دا ابو بکر رضی الله عنه خو هغه مقام دی چې کله محمد رسول الله وفات شو نو د وفات نه پس دو کسان راځي ځان له جنازه کې امام نو غوړی دا یاد ساتي ها علی کسان امام سو کو امام نو درې ورځې پورې کسان نادي سلور کسان نادي جنازه کې پینځه نادي جنازه کې لږ نادي جنازه کې ولي فیصله لانه ده شوی چې څوک به امیر المؤمنین شي څوک به خلیفۃ المسلمین شي نبی علیہ السلام پس او سوچ مقام هم داو چې محمد رسول الله کله د دنیا نه لاړ وفات شو आवाज لګیدو ډیر صحابه باندې hebat راغله ډیر صحابه جرنیلان پاتې شوی دی ابو سفیان ته وګوره ابو سفیان په د کافرو جرنیل له او بیا وګوره په جنگ احد کې هم د مسلمانانو خلاف جنگېدل دي غزوه احزاب کې هم د ټولو کافرو مشرو او بیا چې کله مسلمان شوه دي نو کلک مسلمان دي اسلام کې هم جرنل دي معاویه رضی الله عنه پلار دي د نبی له صلوات و سلام خروم دي د ام حبیبه رضی الله عنها پلار وکنه اغه ابو سفیان وی مونږ باندې ډېر لوی مصیبت راغی عرفت و بات لیلی لا یزول ولیل اخ المصیبه فيه طول لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشيه لقد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويمزو جبرائيل غم دي خفغان دي عثمان رضي الله عنه باندې سکتر علا چا بو سره خبره کولې بو تاسو راځي قتل گکشو عمر رضي الله عنه باندې چل شو تورې وباسلی وا کچا دا وې چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مړ شو دي او پات شو دي په دې تورې دا سروا اغه تل دې معراج ته دا د غي ذهن تم نه راتل چې محمد رسول الله دنیا نه لاړ شي زمونه دا څه کار پېښې وره زنا علي زنا نو باندې ځاله غم او پریشان دي کې صرف یو ابو بکر رضی الله عنه دي چې پته وته نو خپل زموږ ته تللو چې واپس راغې پته وته لګیلا نو سمدستي لور کړه د نن نو د عائشه رضی الله عنها کور کې وکنه او د مخ نه ولا صادر لور کو پتن دی باندې خپل کو محمد رسول الله سلام د وفات نه پسو او ته باندې بالا دوه مرګ نه راولې دا یو مرګ پټولو راځي او بیا په صادر واچو جالهان دې پزړه تکړه دې او راغې منبر ته خو ته هلم مویلیا هلم مویلیا ما ته راغون شي او چې راغون شو جو داسې تقریر ورته کو بیان یې وکړو چې ټول صحابه هوش ترالخه عمر رضی الله عنه کوم آیاتونه چې هغه وی کنه دغه وخت کې وی یو خل یو خبره وی زما یادو ساته صحابو ته وی من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات او من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سوک چې تاسو کې د محمد صلی الله علیه وسلم بندگی کول نه غیری بدی پوښی چې دای خدای مړ شو محمد رسول الله الله د دنیا نه او سوک چې د الله بندگی کین نو الله ژوند دې پیغمبرګ ناراضی او بیا یو ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف اما تاو قتلن قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا صحابه وی مونږ نه ویځ دا یاتونه اوس راغله ایا څنګه دا وکینی راغلی خدای غم د وژنه کله کله دا شوشي کنه چې یو مسله د سړي د ذهن نه خواشي په دې کې د مجرم نه دی خو تعالی په کار دی سو په طریقه باندې هغه مسله د مخه دی چې بای ګوره مسله دار دالې سو کړو دا الله د کتاب حکم دالې تاسو بده خبره نه کله کله انساني د ډیر غم د لاسه د ډیر پریشانې د لاسه د نبی له سلام طریقه او یاد الله حکم دا د ذهن نه خواشي ابو بکر رضی الله عنه ته مخه تکړه دا وجه وجه په درې مرز بیا په سقیفې بنی ساعده کې انصارم راجم دي او مهاجرینم راجم دي خبره په دې شروع ده چې نبی له سلام په به مشر سو کی او غل عادت پروت ټول صحابو ته پتا وا چې نبی له سلام کا داسې تر قیامت پورې پروت نه دی بلاسې پروتي نه دا هوا او فضا د تسویلی شي نه د ازمکه د تسویلی شي ولی دا نبی له سلام مخکې ویلو چې تاسو په جنازو کې ګلندېوالې کوي خو د مسلمانانو جنازي یادولې خپل جنازه نه یادوله اسرعوا بالجنازه اسرعوا بالجنازه څومره چې ګلندېوالې کولې شي نو کوي ما خام کې مړ شو ما خام کې انتظام کیږي نو سار ته مبرېدا لیکن هغه پاتې ویلې صحابو ته دا ویلو چې یو خبره یاد ساته ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء دا ځمکه د انبیاء او جوسي نشي خوړې نبی د الله داغه وخه الله نه خرابې دا شان تازه پروتي لګته نه دي او زموږ وسوم دا یقین دی او کلک چې محمد رسول الله د کلن الله وفات کړی دی چې څنګه تازه پروت هغه شان تازه قبر کې پروت دی تازه خدا به له خبره چې روح پکې نشته روح علیین کې دی ورخه روح علیین کې دا غلطه خبره ده بیا نور تفریعات کې پریده ضعیفو موضوعي روایت مروله چې نبی له سلام اوري یا نوري دا د کووري نه چلبو شي صحابه کور کې یو بل سره اختلاف کیو نبی علیہ السلام الی قبر ته ندی کوس کړي درېم وروسته داغه د مرګ او کټ کې پروت دی او پدې کې یو محلل د مدینه منورې سقیفې بنی زاهدا انصار وی او امیر زمونږی بل بس تاسو چې نبی علیہ السلام د منځلا ابو بکر رضی الله عنه پاسې وته یو خبر ورته کوم ما د نبی علیہ السلام نو ورېدلې چې العمراء من قریش بادشاهان به صرف قریشیان بل څوک بادشاہی نشي کولای به مسلمانانو بادشاہ به صرف قریشی اغه وی چې کله تا دا ورېدلې نه ابو بکر رضی الله عنه باندې لاغي چرته دا ګومان نه تو وی بس لوم به تا سره به ټول سره به تاسو کو نسیل نه ان څو کو مهاجر څوک نه دی پاتې شي ښا دا دا هغه ثابت قضیه وکړه دا هو جو چې علي رضی الله عنه به وی کان اهل منا او اشجعنا په مونږ کې د ټول نه لوی عالم د ټول نه لوی بادر دا ابو بکر رضی الله عنه په کوم ځای کې چې عام خلق نشوي ساره نه په غځ کې باغ میدان د جنگ کې ولاړو دا یې کړو الله جل شانو ثانی اسنینی خواه دویم دزبونه اروافض و شیگان ظالمان لگی بیا ناغه پسی رات سپوری خبری که دیر غلط خبری که ده محمد رسول الله ملگرو پسی شیگانو که چه کم شیگان داسی دی چه غی صحابو پسی بدی ردی خبری نکی و صرف دا خبر کهی چه علی رضی الانو غورو دادا غیو خبر دا نمونگا غیت کافر نو آیو بره خدا نشتا نن سبا او چه صحابو تا بد ردوی لگن نن سبا اکثر روافض دی چغی صحابو ته بدر دوی سپکه خبرې کوي یا امهات المؤمنین رضوان الله علیهم اجمعین اغه ټول پسې خبرې مبرې بدر دی کوي سپکه سپوري وي عائشه رضی الله عنها بارکه دا خو یقیني ناکاره کافر دی غلیظ ترین ځکه په دنیا کې داس یو کافر نشته چې هغه د مسلمانانو پیغمبر ته او دغه صحابو ته کنزلو کې بدر دی وي او دا ډیر مردار دی ناکاره سبایان ناکاره خلق دی يهود غنده اغه نه علاوه نور خو څوک داسې نه و قران کریم وی چې ثانی اسنینه از یقول لصاحبه کله چې وی خپل ملګری ته لا تحزن مخفقیگا ان الله معنا بشک الله زموږ ملګری دی ګور معیت ذکر کنا معیت څه شی دی الولاه الدائمه التي لا تحوم حول صاحبها شائبه شيء من الحزن دا داسې ولایت او دوستانه د همیشه د الله چاغه سره سم معمولی غم هم بیان راځي پریشانی ابو سعود او قرطبی طولوی فيه من الدلاله على علو طبقه الصديق رضي الله عنه دې کې دلالت ته چې صدیق اکبر رضی الله عنه مرتبه ډیره اوچته ده دا ته محمد رسول الله نه پس په امت کې د ټولو نه غوره ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. دا داغه مرتبه ده او د درجه ده. او بیا وروسته وی چې څوک داغه د صحبت نه منکر کوي او سړی وی دیو صحابي بار کې وی چې دا نه منم چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابي وو یا عثمان رضی الله عنه صحابي وو داړو منم نه ته کافر نه دی خو فاسق دی دې کافر نه دی خو فاسق او کدا وی چې دا ابو بکر رضی الله عنه نه منم چې صحابي نو کافر دی ولذلك قالوا من انكر صحبه ابي بكر فقد كفر ولي الله اور تبي ريز يقول لصاحبه صاحبه او قران کې ویلي دي دا داسې صحابي دي چې د صحابيت په نص د قران ثابت دي مې اوسړي چې داغه د صحابيت نه منکري دي د الله د کلام نه منکر دي نو ځکه هغه ویلي انکاره کلام الله سبحانه اجي څوک د الله د کلام نه منکري ابو سعود قرطبي دي کافر دي هم تک شانتي مظهري یا بل بل ټول مفسرین وي فانزل الله سكينته عليه رولی گل الله تسلی د زړه پاغه باندې وایده او مضبوط یک کلک یک بجنودن پدات لکرو لم تروا حاج تاسو نلی دې درګه مقام کې الله پلا سکینه رولی گل پاغه بشیر رولی گل بچا خو نبی له سلام یادې نبی له سلام باندې الله سکینه نازل کړه او هغه مضبوط کو پلا کرو ذکر خپل ملګری ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ویلا تحزن ان الله معنا بلا دری دا ذکر کړیو مظهری وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه مرجد زمایر ابو بکر صدیق دی نو معنی دا دا چرولې ګل الله سکینه خپل په ابو بکر رضی الله عنه باندې کله چې نبی علیہ السلام ورته دا وای چې لا تحزن مخافکې کنه دی وینا سر پاګه الله سکینه نازل کړه او مظهری موي چې دا خبره ډیره غوړه ده او قرطبی موي دا خبره ډیره غوړه ده او نور مفسرین موي دا خبره ډیره غوړه ده ځکه داغه مقام داته دی نظری وی یو مقام کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشته او حسان ابن ثابت چې محمد رسول الله شاعر او مشهور هغه راغی وی ورته وی تا د ابو بکر رضی الله عنه بارک سویل دي ناغوتی او دا الله رسول دا خبره کې به مولې نه دا کومه مڅه کړی دي ستاینه نه کړی دي نبی له سلام علیکم تاسو ویلې دي تو وایې چې له ګورما ناغوي وسان یسنین فل غار المنیف وقد طاف العدو اساد الجبل فكان حب رسول الله قد علموا من البريه لم يعدل به رجلا اغذین د دونه پاغه لول غار کې کله چې دشمن چکرې له ګولې او دا دوال روانو په غر باندې او دشمن ور پسې روانو وو دام محبوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم حب رسول الله او دې تطوا چې په مخلوق کې د سره څوک برابر نه دی د نبی له سلام نه کته په انسانانو کې د سره څوک نه دی برابر په نبی له سلام او خاندل حتا بدت نواجهو تر دې چې غاخونه مبارک اسکار شو به وته یا حسان هو کما قلنا تا چې څنګه وو ابو بکر هم دغه سیدی هم دغه سیدی نا الله پاغه سکینه رو لے گلا انزل الله سکینته علیه او سکینه صدا تسلی د زلو سکینه صدا رحمت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سکینه صدا وقار قتاده رحمه الله وی سکینه صدا سکون او طمانینت اطمینان ابن قتیبه رحمه الله وی او ډیر اصح معنا دار استنه زاد المسیر ابن جوزی وی ښا او ان شاء الله مخکې ماویلو د سکینه خپل یو غو تفسیر دی چې دا غې د لاندې سګن مصداقات دي خپل زیبه غخيري غبیا کو سکینه دې مقام کې رحمت د الله یا تسلی دې زړه اطمینان او سکون الله پاغه باندې رولې او اوایده مضبوطی کاغه به جنودن پدا کې لخر ولم تروا حاجتا سنلی دې وجعل کلمت الذين كفروا السفلى او وی ګرځول خبره د کافر لاندې وکلمت الله هي العليا او خبره د الله خاصه او چته ده والله عزیز حکیم الله تعالی زور ور دی حکمتونو علی د کافر خبر الله اندزه که شو چې هغه کوشش کو چې نبی له سلام به وجنو الله ته بچ کو او د الله خبر او چته شو چې دا دین به په دنیا غالب کیږي نو دین په دنیا غالب شخه محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې د دنیا نه تکنه بیا ټول عرب ما مسلمانان شي ډیر کم پکې چې کفر پاتې او زه پځه نو ټول مسلمانان شي وي او دا غن رسته خو چې بیا اسلام په خوره دو شکنه نو پاغلوم به صدې کې ستاد دې ملک تر ورسې تھا دلته مسلمانان نو ورسې دې بل ته بیا را رسې دلې پاغلوم به صدې کې دا حرکت شروع شو او بیا په ټوله دنیا حاوی شو نن دنیا کې دا څه کمل تشبای کې مسلمان نشته خدا به خبره ده چې خپل دین نه ګوري خپل قران نه لري د خپل پیغمبر د سنتونو لره لې پی جنینه غریب او پنوم هم مسلمان دی کنه نو مسلمان چې وګوري نن په ټوله دنیا کور یارت باندې حاوی دی کمبر اعظم نشي پای کې مسلمان نه او مسلمانانو ملکونو هم ډیر دی خو بدبختی اداره چې د خپل دین نډیر لري دی نه متعال کوي نه خپل راضی نه په ځان پوي نه په عمل کوي کله ډیر په دې عمل ته نه تیار او اکثر دا دي چې غي سر نه زکیم نشي دي کیسې دي نو په خلاف د دې جنور قومونه څومره دي کنه هغه د خپل مذهب نه ځان خبري د خپل اصول نه ځان خبري دغه لپاره خې قرباني کوي خو دې کې دا چیز نشته دی و جن دي په ستیا طرف روان دي کني دي بوچو ته زکه د الله کلمه اوچو تر او کلمۃ الله هی العلیا او الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام به همیشه اوچتی دی لاندې کیږي نه خدا به خبره ده چې مسلمان پاغي برابر عملونه کوي او لاغه د شرایط مطابق اونې چلیږي نو د الله تر طرف نه مدد ختم شي نو بیا دی اوچتیږي نه کنه دلیل شي کنه کلمۃ الله هی العلیا والله عزیز حکیم او الله زور اور د حکمتونو والا دی نا خو بیا حکم کوي چې انفرو فلا ناسی پاسا بیا وته ګوره ان عدت شهور یقینا شمار د میاشتو عند الله اذا الله پنځ باندې اسنا شر شهرن دولس میاشت دي په کتاب الله په حکم د الله کې یوم خلق السماوات والارض د کوم ورځې نه چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه منها اربعات حرم دا غینا سلور میاشت دي حرمت والا ذلک الدین القیم دا دین کلکو مضبوط دی فلا تظلمو فیهن انفسکم نو ظلم مکوی پدی کی بخلو زانونو وقاتل المشرکین کافتا او جنگو که دا مشرکانو طولو سخا کما یو قاتلونکم کافا لکه جی جنگ کی دی تاسو طولو سران وعلمو او پوشای ان اللہ مع المتقین چی بیشکا اللہ سرد متقیانو ندے سرد پرہیزگارو ندے انما النسيء يقينا رسم ده نسي يا يقينا رستو کول د میشتو زیادت فی الكفر زیادتواله د کفر کی یو ضل به الذين كفروا چې گمراه کول شي په سبب د دې کافر نای فاسم گمراه دي کنه ځکه ما معنا کړو چې زیاتی کی دي شي په دې سره گمراهی د کافرو یو حلونه عاما چې حلال غنی دی هغه میاشي او کال ويحرمونه عاما او حرام غني اغبل قال ليواطئوا عدة ما حرم الله دي دا پارا چې پوره کرشمار دا غ میاشتو چې عزت ورکړي دي الله غيلا ويحلوا ما حرم الله نو حلالي دي اغ میاشتي چې الله حرام کړی دي زوين لهم سوء اعمالهم دولي شوي دي تبد عملون ددي والله لا يهدي القوم الكافرين او الله تعالی توفیق نور کی قوم کافرانو تا یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو مالکم سشوی دی تاسو لا اذا قیل لکم کل چویلی شی تاسو تا انفرو فی سبیل اللہ اوزے دا اللہ لار کی دا جہاد دپارا اساقلتم الی الارضی گرانش ہے تاسو زمکی تا گرانش ہے تاسو دنیا تا مائل شی دنیا تا ارضیتم بالحیات دنیا آیا نو رضا شوی په دې ژوند دنیا من الاخرت په بدل د اخرت کې فما متاع الحیات الدنیا دنیا دا سامان د ژوند دنیا په الاخرت په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر لګو الا تنفرو کنو زه تاسو جهاد لا يعذبكم عذابا اليما عذاب بدر کې تاسو ته عذاب دردناک ويستبدل قوما غيركم او بدل کې برا ولي تاسو بل قوم علاوه تاسو نه ولا تضروه شيئا او تاسو ضرر نشه ور کولی الله ته هیڅ ضرر والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکې ده الا تنصروه کيم داد نه کوي تاسو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فقد نصره الله یقینا امداد کړی الله د سره او اصل کې جزاء حذف ده چې الله به سره امداد کوي فینصره الله اذ اخرجه الذين كفروا کله چې ویسته او دلر کافر او ثاني اسنين چې دمو د دوونه اذ هما فی الغار کله شو دا دواړه په غار کې اذ یقول لصاحبه کله چې وی د خپل ملګری ته لا تحزن مخفقیگا ان الله معنا بشک الله زموم سره دی دا څنګه وی چې الله ما سره دی ځکه د نبی علیہ السلام صحابه داسې دي چې نبی علیہ السلام ځان سره مرګري کوي او پاغې کې هغه جس ووم هغه همت پکې ووم کني موسی علیہ السلام ته چې کله ویل شو قال اصحاب موسی انا لمدركون هغه دې مونږ په فرعونیان را رسیدو نو هغه دا نو ویل چې مونږ سره رب دی ولي یې رګي انما عی ربی سیهدین ما سره زما رب دی او دلته نبی علیہ السلام ان الله معنا هغه سورې شعرا کې راځي فانزل الله سکینته علی نور ولګل الله تسلی د زړه پاغه او ایدو بجنودن او کلک کو پداس لخر لم تروها چې تاسو نلی دے وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او وی ګرځولا وینا او خبره د کافر لاندی وکلمت الله العلیا او وینا د الله خبره د الله خاصه غوچته ده والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور دی حکمتونو علوی